bucha zimno i wietrznie, to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 października, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kontynuacja rządów PiS to gwarancja bezpieczeństwa Polski, mówi Jarosław Kaczyński. Nadal w ciężkim stanie saperzy ranni w wybuchu w Kuźni Raciborskiej. Zarzuty korupcyjne w Polskim Związku Motorowodnym. Kontynuacja rządów Prawa i Sprawiedliwości gwarantuje bezpieczeństwo Polski, powiedział w Polskim Radiu Jarosław Kaczyński. Lider PiS dodawał, że ewentualne zwycięstwo opozycji może temu zagrozić, a bezpieczeństwo naszego kraju jest dwuwymiarowe. W wymiarze militarnym tu wzmacniamy naszą armię i wzmacniamy nasze sojusze. Jesteśmy w tej chwili członkiem NATO pierwszej kategorii, to znaczy obce wojska mogą być na naszym terytorium w sposób trwały. I w sferze energetycznej, gdzie te wszystkie szantaże, które nas spotykały w poprzednich latach i dziesięcioleciach, te ogromne ceny, jakie płaciliśmy na przykład za gaz, to wszystko już przechodzi do historii. W wywiadzie dla Polskiego Radia Jarosław Kaczyński zaapelował do słuchaczy o jak najliczniejszy udział w wyborach. Nie wyobrażam sobie koalicji z narodowcami, powiedziała liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, pytana o słowa Sławomira Neumanna z PO o rządzie ratunku narodowego. Oceniła też, że słowa Jarosława Kaczyńskiego o elicie pokazują kolejny raz, że PiS chce dzielić społeczeństwo. Sławomir Neumann mówił w środę o ewentualnej współpracy z Konfederacją. W czwartek powiedział jednak, że Platformie nie jest po drodze z Konfederacją. Sławomir Neumann już się wycofał. Poza tym dość jednoznacznie wszyscy wypowiedzieli się w tej kwestii. Nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, koalicji z narodowcami, podkreśliła Katarzyna Lubnauer. Cisza wyborcza powinna obowiązywać tylko w dniu głosowania, powiedział Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta. W śniadaniu politycznym w Trójce polityk wyjaśniał, że możliwość agitacji w dniu wyborów byłaby niewłaściwym rozwiązaniem. Dzień wyborów powinien być takim świętem, że każdy spokój powinien iść do urny, oddać ten głos. Natomiast w tym znaczeniu dzień przed to już jest fikcja. To dzisiaj w internecie, nawet w dniu wyborów widać, jak to wszystko działa. Przeciwnikiem ciszy wyborczej obowiązującej 24 godziny przed głosowaniem jest z kolei Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. Mówię o tej sobocie, no przecież te treści, które pojawiają się w internecie, rozchodzą się, ludzie to też udostępniają. Może politycy nie przeprowadzają agitacji, ale ta agitacja dzieje się trochę z boku. Natomiast rzeczywiście pewnie ta cisza wyborcza powinna być ograniczona do dnia głosowania, zwłaszcza w kontekście publikowania sondaży wyborczych, zwłaszcza w sytuacji, gdy w ostatnich iluś wyborach te sondaże bardzo się mocno rozjeżdżały z rzeczywistością. Cisza wyborcza rozpocznie się o północy i potrwa do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę. W tym czasie zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej i agitowanie na rzecz kandydatów do parlamentu. W ciężkim stanie są nadal dwaj saperzy ranni we wtorkowym wybuchu w lesie w Kuźni Raciborskiej. W szpitalu jest trzeci żołnierz, czwarty ranny podczas rozbrajania niewybuchu jest już w domu. Przypomnijmy, że dwóch saperów zginęło. Lekarze ze szpitala w Sosnowcu poinformowali, że stan leczonego tam żołnierza jest skrajnie ciężki, a rokowania niepewne. Natomiast specjaliści z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich mówią, że stan ich pacjenta jest stabilny. Zarzuty korupcyjne dla czterech osób, w tym instruktora i egzaminatora Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, przedstawił je prokurator okręgowy w Olsztynie, dotyczą przyjmowania i wręczania korzyści majątkowych. Mężczyzna od maja do września 2018 roku w Olsztynie i innych miejscowościach w zamian za pieniądze wystawiał poświadczające nieprawdę dokumenty w postaci zaświadczeń o kursach i zdanych egzaminach na żeglarza i sternika motorowodnego. Prokurator przedstawił Grzegorzowi Eś zarzut przyjęcia od co najmniej kilkudziesięciu osób kilkudziesięciu tysięcy złotych. Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Wobec mężczyzny zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 10 tysięcy złotych. Prokurator przedstawił też zarzuty trzem osobom, które wręczały łapówki Grzegorzowi Eś. Mężczyznom grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. W serwisie Trójki informacja z ostatniej chwili. Premier Etiopii Abiy Ahmed Ali został laureatem tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Wracamy do kraju. W Bieszczadach znakomite warunki turystyczne. Tak ma być również w weekend. To doskonała okazja, by podziwiać piękne barwy jesieni w górach, mówi ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Mikołaj Grzech. Pogoda w górach jest całkiem fajna. Widać bardzo dobrze najpiękniejsze widoki bez dwóch zdań na połoninach. Przepięknie rude już kolory, jeśli chodzi o liście. Także widokowo jedne z piękniejszych chwil roku. Wyprawa w góry to nie grzech. Bieszczadzki Park Narodowy spodziewa się największego natężenia ruchu na szlakach z Przełęczy Wyżnej na Połoninę Wetlińską oraz z Wołosatego na Ternicę i zachęca do wybierania również rzadziej uczęszczanych tras. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na wybrzeżu i Pomorzu, opady deszczu, w centrum i na południu mniej chmur i bez opadów. W Gdańsku i Suwałkach 12 stopni, w Bydgoszczy i Toruniu 14, w Poznaniu i Kielcach 15, w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka debiutantów. Sosnowski, Żurkowski, Depał. Na wspólnym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W nocy nie śpię, nie. Zapraszam w najbliższą sobotę od 21:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung Smart TV po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1959 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Witamina A zawarta w oleju z wątroby, rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje. Dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3 – pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Tylko w ten weekend darmowa dostawa w sklepie internetowym Lidla. Ty robisz zakupy na www.lidl-sklep.pl, a my dostarczamy je za darmo, niezależnie od wartości zamówienia. Taka oferta tylko 12 i 13 października. Brzmi nieźle, prawda? Lidl. Więcej na radość z życia. Teraz wielka jesienna promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1669 zł. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Gdy pragniesz swobody i szukasz komfortu, chcesz pobyć z bliskimi, wybierz nowe, rewolucyjne Renault Clio, inspirowane Twoim życiem. Odkryj najwyższej jakości wnętrze, bogate w technologie. Teraz nowe Clio z silnikiem o mocy 100 koni mechanicznych. Już od 499 zł miesięcznie. RRSO 5,2%. Szczegóły oferty w salonach. Masz coś na ból? A co Cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Wszystko? 50%? Teraz w Wektrze oferty telewizji, internetu lub telefonii komórkowej są tańsze o 50% przez pierwsze 4 miesiące. Odwiedź najbliższy punkt sprzedaży lub zadzwoń 601-601-601. Wektra. Wszystko 50% taniej. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie wektra.pl, infolinii i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. LP Trójka. Dzień dobry Państwu. Jak Państwo zauważyli, wszystko dziś jest inaczej. Lista przebojów też się rozjechała. O szczegółach jeszcze Państwa poinformuję. W każdym razie ja mówię Państwu dzień dobry dziś z ulicy Ligonia 29 z Katowic, z rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, a wszystko dlatego, że Katowice dziś wieczorem, a właściwie już od wczoraj, są najbardziej bluesowym miastem w Polsce, ba, w Europie, a może i na świecie. Dziś wieczorem rozpoczyna się kolejna edycja Rawy Blues. Na początek w siedzibie katowickiego Nospru wystąpi dyrektor festiwalu, czyli Irek Dudek, w programie, jak mi powiedział wczoraj, bardzo bluesowym, a potem przyjaciel Rawy Blues, bo nie po raz pierwszy przyjechał do Katowic, fenomenalny harmonikarz, nazywa się Rick Astley, który zagra i przywita publiczność w towarzystwie zespołu The Night Cats. Słuchaczom programu trzeciego Ricka Astleya nie trzeba specjalnie przedstawiać, a nawet jeśli ktoś miał małe zaległości, wczoraj w programie Jana Chojnackiego Wielszy odcień bluesa Rick i Andy świetnie się zaprezentowali i pokazali pełnię swoich umiejętności, a dzisiaj wieczorem już na scenie w siedzibie katowickiego Nospru tak rozpocznie się Rawa Blues Festival w Katowicach. Stąd dziś nadajemy LP Trójkę. Tutaj w Katowicach Andrzej Prugar i Piotr Baron, w studiu Myśliwieckiej Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Kordaszewski. Taka załoga będzie Państwu towarzyszyła dziś do godziny 12. Dziwna ta LP Trójka, bo tylko godzinna, ale wiedzą Państwo z jakiego powodu. No i za tydzień chyba wszystko wraca do normy. Znowu będziemy przez 2 godziny z Państwem rano, a potem 3 godziny wieczorem podczas listy przebojów programu trzeciego. Powiedziałem, że lista się dzisiaj rozjechała, dlatego że LP Trójka z Katowic, a listę przebojów programu trzeciego poprowadzi Marek Niedźwiecki dziś z Polanica, gdzie odbywa się festiwal Marii Czubaszek. Także i na LP Trójkę do 12 i do głosowania Państwa zachęcam. A gdyby ktoś chciał napisać do studia w Katowicach, to adres jest ten taki starszawy, piotr.baron@polskieradio.pl. LP Trójka do 12, a zatem spróbuję ograniczyć dziś to, co mówię do państwa. Zatem teraz króciutko nasza piosenka dnia. Dziś Skubas. Byłaś mi matką sposobu na złe dni, kołysane, gdy nie dawał zwiędnąć. Słodki śpiew w czarną godzinę miał brzmieć, a zamienił cze w szaro codzienność. Czas nauczyć się piosenki, której nie strach słuchać. Nie chcę trzymać cię za rękę, puszczaj. Byłaś mi myślą przewodnią wśród chwil, co zlewałaś. Zanim stały się puste i obce, czas nauczyć się piosenki, które nie strach słuchać. Do pokoju nocą światło wpuszczam. Już nie szukam cię. Bardzo jestem ciekaw, jak słuchacze Trójki przyjmą ten utwór, bo to tylko gitara i głos. Skubas, dziś nasza piosenka dnia. Wiedziałem, że tu na Radio Blues spotkam bardzo wielu słuchaczy programu trzeciego. Tak się stało wczoraj. Nagle, kiedy słuchałem koncertu w katowickim Nowotelu, który prowadził Jan Chojnacki i Ryszard Gloger w ramach warsztatów gitarowych, stanął obok mnie wysoki mężczyzna i powiedział: to ja jestem ten Grzesiek, który często do pana pisze. No i dziś taki list. Miło po wczorajszym spotkaniu w Nowotelu usłyszeć Rika i The Nightcats. Dzisiaj niestety nie będzie mnie w Nosprze, ale za to jutro stawię się w Spodku. Pozdrawiam, Grzesiek z Bielska-Białej. Dziękuję bardzo i do zobaczenia jutro. Jutro zapowiada się szaleńczy dzień koncertowy. bardzo wielu wykonawców zapowiedziało swój udział i jak Państwo wiedzą, Rawa Blues i ten festiwal jest to festiwal nie tylko polski, ale także europejski i światowy, bo niektóre gwiazdy zza oceanu przylatują tu specjalnie na jeden koncert, by zagrać w ramach Rawy Blues. Tegoroczna edycja zapowiada się bardzo pięknie. Czekam na tego człowieka, który tak bardzo boi się latania samolotem, czyli Daniel Castro ze swoim zespołem wystąpi jutro. No ale miało być mało słów, w związku z tym teraz już LP Trójka i bardzo namawiam Państwa do głosowania. Oczywiście utwory, które wybrałem do wspólnego posłuchania, są wyborem bardzo egoistycznym, to znaczy są to piosenki, które mnie się podobają, artyści, których kocham, czasem nawet uwielbiam. No i proponuję Państwu, by Państwo głosowali na te piosenki, które znajdują się w zestawie do głosowania. Czas na głosowanie jeszcze do 12. O 12 zamykamy głosowanie na listę przebojów. No i nie może być inaczej. Proszę głosować na ZAS. C'était au temps où Bruxelles le rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles, Bruxelles, place de Brooker, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline, place de Brooker, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus et sur l'impérial. Mam nadzieję, że u Państwa za oknami też tak piękne słońce i kiedy świeci takie słońce i jest takie błękitne niebo, a do tego jeszcze ZAS w radiu, no to żyć nie umierać. Uśmiecham się do ekranu komputera, dlatego że uświadomiłem sobie, że w tym czasie przedwyborczym każda, nawet najbardziej błaha wypowiedź ma swój kontekst polityczny, na co zwrócił uwagę pan Darek z Częstochowy, także nasz stały słuchacz. Bo bym powiedziałem, odnosząc się do dzisiejszego krótkiego programu LP3, nadawanego z Katowic, że za tydzień wszystko wróci do normy. No i ta błaha wypowiedź skłoniła pana Darka do takiej oto konstatacji. Trzymam pana za słowo, że za tydzień wszystko wróci do normy. Oby. Panie Darku, dziękuję bardzo. Chodziło mi, jak pan wie, bo nie zajmuję się polityką i nigdy się specjalnie tą dziedziną życia nie zajmowałem. Chodziło mi tylko o to, że za tydzień z Myśliwieckiej 357 o godzinie 10 rano, a nie tak jak dziś o 11. Marek Niedźwiecki powie Państwu Dzień dobry. A dziś wieczorem Marek powie Państwu dobry wieczór z Polanicy Zdrój. Proszę ułożyć dla niego ładnie listę przebojów Trójki. Zestaw do głosowania czeka na stronach internetowych. A wśród nich jest moja ukochana, uwielbiana Zas. No i skoro już jesteśmy w towarzystwie kobiet, to może wspomnę 4 dzień października i wizytę Beth Hart na Myśliwieckiej 357 i ten mini koncert, który się odbył i retransmisję, która odbyła się w trzech wymiarach gitary. No i jej wspaniałą obecność, jej wspaniałą piosenkę z nowej, bardzo dobrej płyty. Ten utwór jest zatytułowany Bad Woman Blues. Beth Hart w zestawie do głosowania. Tydzień temu, jeśli dobrze pamiętam, była na miejscu 20 listy. Ciekaw jestem, jak jej obecność, jak jej osobowość wpłynie na to, jaka będzie pozycja dziś. Dowiemy się o tym z Polanicy. Marek wieczorem nam o tym opowie. Ja liczę na to, że dziś utwór Bad Woman Blues z nowej płyty Bad Heart wystrzeli może do pierwszej dziesiątki. Zobaczymy. Wieczorem zapraszam na listę. A żeby nie było tak, że tylko panie... To teraz mężczyzna i utwór, który mnie absolutnie zaczarował w ostatnich dniach. Zaraz po powrocie z urlopu to był pierwszy utwór, jaki usłyszałem w Trójce. Sosnowski i Deszcz. zgaszony pył, popękanych stóp i obolałych nóg. Nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak drogi, smalny, bo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Wodę podaj mi, kiedy skoczy w ogień, i na pustyni w mojej głowie, kiedy bez siły padnę na. Słuchaczki, czytam, że nie tylko mnie wzięło. Pani Sylwia napisała: Panie Piotrze, ja też uwielbiam Sosnowskiego. Deszcz to jest ten utwór. Znajdą go Państwo w zestawie do głosowania. Bartek Sosnowski od lat, artysta bardzo nietuzinkowy, i słuchacze, którzy byli podczas tegorocznej edycji bluesowego festiwalu w Suwałkach, wiedzą, że jego koncert był po prostu fenomenalny, a ten utwór jedynie potwierdza jego klasę. Jeśli nas słyszy, bardzo Cię pozdrawiamy i trzymamy kciuki za dziś na liście. Deszcz Sosnowski, można głosować już teraz. Od kilku tygodni namawiam do tego, by Państwo wnikliwie posłuchali utworu zespołu Bad Religion, bo też jest w zestawie do głosowania i też można głosować. Zespół nazywa się Bad Religion. Darker tendencies, I've always had a strong bias to it. W związku z tym, że dziś LP Trójka krótsza, wybrałem do prezentacji tylko te utwory, na które oddałem głosy. To był zespół Bad Religion, być może komuś z Państwa też się spodoba. I być może Bad Religion dzisiaj na przykład zagości w poczekalni. Mało czasu, bo zostały nam 24 minuty, a zatem musi się pojawić mój ulubiony zespół Cigarettes After Sex. Touch me with the Jeśli chodzi o Grega Gonzalesa i zespół Te Po Tym, jak mówią słuchacze trójki, czyli Cigarettes After Sex, to jest fascynacja na... Mnie wydaje, że już niebawem dostaniemy drugiego singla z tej nowej płyty zespołu. No a zespół wśród słuchaczy programu trzeciego ma swoich wiernych fanów i być może dziś znowu utwór Heavenly dostanie dużą ilość głosów, na co liczę, a przekonamy się o tym wieczorem po 19 z Polanicy Zdroju, z festiwalu Marii Czubaszek. Marek Nieźwiecki poprowadzi dla Państwa listę przebojów trójki. Jeszcze przez 18 minut proszę układać tę listę i głosować na dzisiejszy zestaw. O 12 zamykamy głosowanie. Po 19 Polanica Zdrój i Marek Nieźwiecki i lista przebojów programu trzeciego. Na w zestawie do głosowania jeszcze weterani, zespół Uriah Heep. I got the sun and the moon on the one hand. Rise to the future, it's there to discover. Feet on the ground. ostatnich listów wnioskuję, że pan Kazimierz jest moją bratnią duszą, dlatego że natychmiast po emisji utworu zespołu Bad Religion napisał do mnie, że zagłosował właśnie na ten utwór. No a teraz jeszcze po Uriah Heep. Na Uriah Heep też zagłosowałem. Klawisze jak w najlepszych Deep Purple. Panie Kazimierzu, pozdrowienia rock'n'rollowe Uriah Heep. Jeśli państwu się spodobał ten utwór, też mogą państwo zagłosować na dzisiejszą listę. Kończy się powoli nasz czas. W związku z tym jeszcze jeden utwór. Też oddałem głos, ale jestem pewien, że na pewno zagłosował na ten utwór dziś Piotr Kordaszewski. W zestawie do głosowania Freddie Mercury. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Packed your bags and you're leaving home. Got a one-way ticket and you're all set to go. But we have one more day together. So love me like there's no tomorrow. Separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. I've never felt so low in all my life. We were born to be just losers. I tak powoli dziękujemy za dzisiejszą króciasną LP Trójkę. W studiu w Warszawie Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Kordaszewski, w studiu Polskiego Radia w Katowicach Andrzej Prugar i Piotr Baron. Dziękujemy bardzo. Jeszcze jeden głos na piosenkę, która jest dla mnie absolutnie wyjątkowa, bo pamiętam ją z taśmy szpulowej, albo z Tilongorzów, albo Orwo. Beatlesi w 2019 roku. Oh, I'll never do. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, to ty chcesz powiedzieć, że jak teraz kupimy tę lodówkę w Media Expert, to zaoszczędzimy 500 zł? No, to na początek, Barbara, a potem jeszcze więcej. Oszczędzaj dwa razy z Media Expert. Kup super oszczędną i cichą srebrną lodówkę Bosch No Frost, klasa A+++ i płać mniej za prąd. A do tego teraz kupisz ją taniej o 500 zł. Czy mogę przyjąć zamówienie? Ja poproszę cappuccino. Jasne. Przepraszam, ale przez ten remont nie da się pracować. Ja jestem kłębkiem nerwów. To proszę wziąć Pozytywum. Słucham? Pozytywum, tabletki uspokajające. Składniki suplementu diety Pozytywum działają podwójnie. Wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. A 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na Dzień Nauczyciela alpejskie mleczko 7,99 za opakowanie, a kawa mielona Chibo Family 5,99 za 250 gramów. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Nie pisze, nie dzwoni. To znaczy, że nie chce. Niestety z tym problemem boryka się coraz więcej pracodawców. Tak trudno przyciągnąć do firmy dobrego pracownika. Poznaj pracownicze plany kapitałowe. Wygodny system oszczędzania dla pracowników. Wspieraj razem z państwem twój zespół w oszczędzaniu na bezpieczną przyszłość. Zyskasz lojalnych pracowników i opinię dobrego, odpowiedzialnego pracodawcy. Dowiedz się więcej na moje ppk.pl. PPK. W sumie się opłaca. Kampania grupy PFR we współpracy z Ministerstwem Finansów. Przychodzisz do Aldi po kawę mieloną Milt 100% Arabika, 11 zł za 500 gramów. Już po kilku łykach czujesz przypływ energii. Bierzesz psa na spacer. Jaki pysk ma szczęśliwy, jak za piłeczką skacze radośnie. Jak ogonem merda w podziękowaniu. Dobry pan. Myślisz o sobie. Dobra kawa, myśli piesek. A ty, po co wracasz do Aldi? Dołącz do wielkiego testowania produktów na zawsze.aldi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Tutaj widzę zmywarkę, tu lodówkę, a tam ekspres. A ja zmywarkę widzę tu, lodówkę tam, a tutaj ekspres. A jaką zmywarkę tutaj widzisz? No oczywiście z katalogu technologicznego Euro. Przynajmniej tutaj się zgadzamy. Urządzasz mieszkanie